Implabs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety HelaMag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, środa 26 kwietnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szefowa rządu zwołuje spotkanie z ministrami i mówi o lojalności. To po wypowiedzi Anny Streżyńskiej, która woli stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. W jednym z gimnazjów w Poznaniu na uczniów runął sufit, nikomu nic się nie stało. Francja nie ma wątpliwości, 4 kwietnia reżim w Damaszku użył sarinu. Na popołudnie szefowa rządu zwołała spotkanie z ministrami i wiceministrami. Jednym z tematów ma być sprawa wypowiedzi polityków rządu. Temat wywołało wczorajsze wystąpienie minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która powiedziała w jednej z ogólnopolskich prywatnych rozgłośni radiowych, że nie zawsze zgadza się ze wszystkimi decyzjami rządu. Mówiła, że woli stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Premier Szydło tak komentowała dziś to wystąpienie. Ja nie rozumiem wypowiedzi pani minister Streżyńskiej, dlatego że ona nie podnosiła nigdy na posiedzeniach rządu wątpliwości co do wprowadzanych przez rząd propozycji i projektów. Wszyscy zobowiązaliśmy się, wchodząc do rządu, że będziemy realizować określony program i ten program realizujemy. Oczekuję od wszystkich moich ministrów, ażeby wzięli sobie do serca tę zasadę, lojalność i odpowiedzialność za słowo, umiarkowanie w wypowiedziach medialnych. Na jutro szefowa rządu zwołała spotkanie z wojewodami. W jednym z gimnazjów w Poznaniu na uczniów runął sufit, nikomu nic się nie stało, mówił w TVP Info Michał Kucierski ze Straży Pożarnej. Siódemka uczniów została przebadana przez pogotowie, nikomu się nic nie stało, nie ma osób poszkodowanych, wszyscy uczniowie pozostali na terenie szkoły. W klasie było wtedy 11 uczniów. Polskie wielozadaniowe samoloty F-16 po raz pierwszy rozpoczną służbę w państwach bałtyckich. Na Litwę w ramach akcji Air Policing polecą 4 samoloty i około 140 żołnierzy pracowników wojska. Pożegnano ich właśnie w bazie Poznań-Krzesiny. Piloci i obsługa techniczna myśliwców spędzą w litewskiej bazie Szawle 4 miesiące. To historyczny moment, bo do tej pory do państw bałtyckich wysyłaliśmy poradzieckie MiG-29. Już od dawna przymierzaliśmy się do tego, żeby właśnie tą misję wskazać teraz samoloty F-16, które wykonują bardzo dużo zadań odpowiedzialnych, biorą od lat udział w różnych ćwiczeniach, więc również wierzymy, że spełnią się podczas misji Air Policing. Mówi pułkownik Szczepan Głuszczak z dowództwa generalnego. Dodaje od razu, że samoloty MiG-29 nie kończą służby. Ćwiczenia, zadania związane chociażby z ochroną własnej granicy, patrolowaniem własnej przestrzeni powietrznej, więc tych zadań nikt z nas nie ściąga. Polskie F-16 będą strzegły nieba nad państwami bałtyckimi w ramach międzynarodowej misji Air Policing. Dyżur polega na patrolowaniu nieba i reagowaniu na ewentualne próby naruszania przestrzeni powietrznej naszych nadbałtyckich sąsiadów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Siódma zmiana polskiego kontyngentu na Litwie rozpocznie się oficjalnie 1 maja, a to nie jedyna operacja, w jakiej obecnie biorą udział F-16. Od ubiegłego roku polskie myśliwce stacjonują w Kuwejcie w ramach wspierania przez nasz kraj globalnej koalicji do walki z tak zwanym państwem islamskim. Francuskie władze są przekonane, że mają dowody na to, iż reżim w Syrii użył broni chemicznej. Informacje na ten temat podał minister spraw zagranicznych po posiedzeniu Komisji Obrony. Szef resortu Jean-Marc Ayrault poinformował o tym, że francuski wywiad zdobył jednoznaczne dowody świadczące o tym, iż w ataku 4 kwietnia armia rządowa Bashira al-Assada użyła sarinu. Przypomnę tylko, że Syria deklarowała, że nigdy już nie użyje broni chemicznej przeciwko swojej ludności. Autorzy tego ataku powinni odpowiadać za tę zbrodnię przed Międzynarodowym Trybunałem i przed historią. Jean-Marc Ayrault powiedział, że po badaniach nie ma wątpliwości, iż sarin został wyprodukowany w laboratorium w Syrii. Stwierdził, że eksperci udowadniają, iż metoda produkcji bezdyskusyjnie wskazuje na Damaszek. Dodał, że tylko Bashir al-Assad i jego reżim mogli wydać zgody na użycie tej broni. Uzyskane materiały porównywano z próbkami z 2013 roku i są one identyczne. Wtedy też reżim syryjski użył broni chemicznej. Bashir al-Assad i popierająca go Rosja zdecydowanie temu zaprzeczają. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tyle w tym serwisie Trójki, kolejny za godzinę. Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami opady będą intensywne, w górach śnieg i porywisty wiatr. Na południowym wschodzie burza, ale tam chwilami rozpogodzenia. W centrum i na Dolnym Śląsku 7 stopni, nad morzem 9, na Podkarpaciu 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Witam panie redaktorze, witam państwa. Doradca w gabinecie, małe sprostowanie, doradca w gabinecie ministra cyfryzacji. Bardzo przepraszam, już prostuję, zanotowałem. Rozumiem, że jesteśmy na etapie kształtowania ustawy i tym bardziej uwagi słuchaczy Trójki mogą okazać się bardzo cenne, bo to jest etap wstępny, prawda? Jesteśmy na etapie tworzenia nowego krajowego systemu ochrony danych osobowych i tworzenia przepisów ustawy. Tak jak pan redaktor powiedział, znaczna część przepisów została już, projektu przepisów została już udostępniona przez ministra cyfryzacji na stronie internetowej. Zachęcam słuchaczy do zapoznania się z treścią nowych regulacji. Natomiast cały czas oczywiście pracujemy, słuchamy, uczestniczymy w debacie publicznej, zapoznajemy się z uwagami, sugestiami zmian, tak żebyśmy na początku wierzymy, że latem tego roku udostępnimy już cały pakiet, a więc całą kompletną ustawę o ochronie danych osobowych nową wraz z przepisami zmieniającymi masę ustaw sektorowych. Projekt do Sejmu, z tego co pamiętam, ma trafić jesienią. Cały proces legislacyjny zakończy się na początku przyszłego roku, tak więc ustawa musi wejść w życie do 25 maja przyszłego roku. Nowa ustawa znosi, o czym mówiłem już panie doktorze, dwuinstancyjność postępowań. Co to znaczy? To, że podmiot, wobec którego toczy się postępowanie, zostanie pozbawiony możliwości odwołania? Dzisiaj rzeczywiście jest tak, że na obywatel, żeby mógł zaskarżyć decyzję organu do sądu administracyjnego, musi czekać najpierw na decyzję pierwszej instancji, potem na decyzję drugiej instancji. Bardzo często, w większości przypadków, ta decyzja w drugiej instancji, która wydawana jest przez ten sam organ, czyli dziś GIODO, dzisiaj oczywiście Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ona utrzymuje tą pierwszą decyzję. W związku z tym rzeczywiście my zdecydowaliśmy się w Ministerstwie Cyfryzacji skrócić ten okres oczekiwania, przyznać obywatelowi prawo od razu skierowania po jednej decyzji prawo zaskarżenia do sądu od razu. Natomiast, to jest bardzo ważne dla słuchaczy, to nie oznacza, że organ nie będzie miał prawa do autokontroli, czyli prawa do autokorekty. W momencie, kiedy obywatel będzie chciał złożyć skargę do sądu i złoży taką skargę za pośrednictwem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezes urzędu zawsze będzie miał 30 dni przed przekazaniem akt do sądu na autokorektę. Na zmianę decyzji, rozstrzygnięcia. Absolutnie nie pozbawiamy prawa do kontroli, natomiast staramy się wprowadzić instrument, który przyspieszy, usprawni. Proces przyspieszamy, rozumiem. Zgodnie z przepisami unijnymi kary za łamanie ustawy o ochronie danych osobowych, to elektryzuje wszystkich, mogą sięgać nawet do 20 milionów euro albo, jak powiedziałem, do 4% obrotów firmy, przedsiębiorstwa. No, to w naszych warunkach, panie doktorze, jest kara abstrakcyjna. Te kary maksymalne będą u nas niższe? Nie chciałbym komunikować tego jako kary abstrakcyjnej, dlatego, bo to są przepisy, które obowiązują już dzisiaj, one będą stosowane za rok, natomiast organ będzie uprawniony do nałożenia takiej kary. Nie można zapomnieć, że na terytorium Polski działają również korporacje międzynarodowe, olbrzymie podmioty, które w tym momencie... O gigantycznych obrotach i mogą być oczywiście adresatami tego typu kar. W związku z tym będzie to przepis obowiązujący w jednakowym zakresie wszystkie państwa członkowskie. A jak urząd będzie wszczynał postępowania? Na wniosek na przykład obywatela, który czuje się pokrzywdzony? Po pierwsze na wniosek obywatela, po drugie bardzo często jest także i skargę obywatela. Każdy z państwa, który będzie czuł się, że jego prywatność została naruszona, może wystąpić ze skargą do prezesa urzędu. Po drugie z urzędu, czyli doniesienia prasowe, doniesienia medialne, donosy różnego rodzaju mogą być źródłem wszczęcia postępowania. Anonimy również? Anonimy, to jest tak naprawdę decyzja prezesa urzędu. Jeżeli uznaje, że anonim jest jeżeli uznaje, że anonim zawiera wystarczająco dużo treści, żeby wszcząć postępowanie, to jak najbardziej tak. Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że wprowadzamy instrument, którego dzisiaj nie ma. To znaczy, niezależnie od skargi składanej do prezesa urzędu, każdy obywatel będzie mógł wystąpić jednocześnie ze skargą, z pozwem do sądu powszechnego. Czyli będzie mógł podjąć decyzję. Czyli to są dwie drogi równoległe dochodzenia swoich praw. Dwie drogi równoległe, przy czym nie wykluczające się nawzajem. To znaczy można wszcząć obie, można wszcząć tylko jedną z nich. Wobec których podmiotów, instytucji możliwe będzie wszczęcie postępowania? Czy to z urzędu, o czym pan przed chwilą wspomniał, czy też na wniosek? Wobec urzędów państwowych? Również wobec urzędów państwowych. I takimi karami na poziomie 20 milionów euro na przykład będziemy karać urzędy państwowe? Nie, w tym zakresie zdecydowaliśmy się na zmniejszenie tego limitu kary z dwóch względów. Po pierwsze, i mamy takie prawo, to znaczy rozporządzenie unijne, ustawodawca unijny przyznał państwom członkowskim swobodę w podjęciu decyzji co do tego, czy karać, a jeżeli tak, to w jakim zakresie karać administrację publiczną. I my musieliśmy obrać taki wymiar kary, który z jednej strony będzie dla administracji publicznej odczuwalny, a z drugiej strony nie wpłynie na realizowanie zadania publicznego przez daną instytucję czy przez dany organ. Ponieważ już sam fakt naruszenia przez administrację publiczną prywatności jest oczywiście karygodny. I nie może być tak, że obywatel będzie karany za ten sam czyn kilkakrotnie. To znaczy po pierwsze ze względu na to, że doszło do naruszenia jego danych osobowych, po drugie na organ administracji publicznej nałożona została 20-milionowa euro kara, w związku z tym organ nie może wykonywać swoich zadań publicznych. I druga kara na obywateli, a trzecia to taka, że wszystkie środki publiczne, proszę państwa, pochodzą z budżetu obywateli. To wiemy, tyle tylko, że obawiam się, że jeżeli kara będzie na poziomie przyjęta, takim bardzo umownym, to taka kara nie będzie dyscyplinować. Kara nie, w projekcie udostępnionym A wielokrotnie zdarza się, o czym pan zapewne pewnie wie, że do wycieku danych osobowych dochodzi właśnie z instytucji państwowych. I tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, obniżyliśmy wymiar kary, to nie oznacza, że wprowadziliśmy wymiar kary nieodczuwalny. Wskazaliśmy wymiar kary 100 tysięcy złotych w projekcie ustawy. To jest, wydaje się, kara odczuwalna, biorąc pod uwagę, że bardzo często budżet roczny organu państwowego to jest na przykład 20 czy 15 milionów złotych. Mhm. Więc to jest kara jak najbardziej odczuwalna dla administracji publicznej. Po drugie, proszę państwa, jeżeli chodzi o wycieki, to jest bardzo ważne. Zdecydowanie mniejsza liczba wycieków pochodzi, jeżeli w ogóle pochodzi z administracji publicznej, niż względem sektora prywatnego. Trzeba pamiętać o tym, że administracja publiczna i cel działania administracji publicznej nigdy nie ma wymiaru komercyjnego. Zawsze działa w interesie publicznym i zawsze działa na podstawie w granicach prawa, które to zasady oczywiście nie dotyczą sektora biznesowego, biznesu, którego istotą jest prowadzenie działalności gospodarczej. Różnie to bywa, panie doktorze. Dzisiejszy artykuł na przykład Wyborczy. Otóż ze sprawozdań policji uzyskanych przez Fundację Panoptyk wynika na przykład, że funkcjonariusze pobierają bilingi w przypadku przestępstw skarbowych, choć nie mają do tego prawa, zdaniem prawników Fundacji Panoptykon. Ze sprawozdań wynika, że policja występuje o bilingi w przypadku spraw o przestępstwa skarbowe, o czym mówiłem. Tymczasem ustawa o policji nie daje takich uprawnień. Te uprawnienia ma Krajowa Administracja Skarbowa. I co z tym zrobić? Tutaj nie mogę się wypowiedzieć ze względu na to, że nie znam sprawy, nie znam przepisów. W związku z tym jest to dzisiejsza nowość, prawda? Nie zostało nam doręczone stanowisko Panoptykonu, więc natomiast nie wiem, czy kwalifikować to w kategoriach naruszenia, tak? Wymaga to dokładnej, dogłębnej analizy przepisów prawnych. Panie doktorze, przez pana redaktora. W wielu instytucjach otrzymujemy propozycje wydania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie musimy się godzić na to? Nie musimy się na to godzić. Ale zgoda ma charakter dobrowolny. Tak, tylko że są takie sytuacje, kiedy to instytucja, na przykład bank, uzależnia dostęp do usługi od naszej zgody na przetwarzanie. Jesteśmy de facto zmuszani. To są praktyki dozwolone? Jeżeli, szanowni państwo, jeżeli przetwarzanie danych... Jako korzystania z usługi, wtedy podstawą do przetwarzania tych danych osobowych nie jest zgoda jako taka, tylko sama usługa, czyli umowa. To jest zupełnie odrębna przesłanka. W związku z tym rzeczywiście należy budować taką świadomość, żeby nie dublować, nie multiplikować przesłanek tych przetwarzania danych osobowych. Czyli jeżeli jako klient idę do banku i mam prawo, chcę skorzystać z jakiegoś produktu bankowego i żeby skorzystać z tego produktu, konieczne jest przetwarzanie moich danych osobowych, wtedy podaję te dane osobowe, a podstawą jest umowa zawierana z bankiem i podjęcie czynności kontraktowych przed umową. I wtedy rzeczywiście bank zgody nie powinien odbierać. Jeżeli mamy jakieś dodatkowe usługi, jakieś działania dodatkowe banku, najprostsze to oczywiście działania marketingowe, ale nie tylko. Zgodę na udostępnienie danych osobowych innym bankom czy innym podmiotom w grupie. Wtedy oczywiście taka zgoda może być udzielona, ale nie powinna uzależniać skorzystanie możliwości skorzystania z usługi. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan dr Maciej Kawecki jest moim gościem, koordynator prac nad projektem nowej ustawy. Ustawy o ochronie danych osobowych. Dziś pytanie, czy dane osobowe są dobrze w Polsce chronione. Już teraz czekam na państwa telefony, na państwa listy. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Marcinie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam Kubo, witam radnych słuchaczy. Proszę Państwa, od lat już funkcjonuje ochrona danych osobowych w naszym kraju. Natomiast ja zauważyłem taki paradoks. Często ktoś, kto te dane tylko na chwilę uzyskuje, musi właśnie, są pewne obwarowania, które musi spełnić i musi te dane w pełni chronić. Natomiast każda jedna budowa w tym kraju, na przykład domu jednorodzinnego, wiąże się z tym, że na posesji musi zawisnąć tablica, gdzie muszą być umieszczone pełne dane inwestora. Aha. A wystarczyłoby przecież, aby nadzór budowlany w danym powiecie czy tam w danym mieście, te dane miał w swoich zasobach i przypisany był tylko i wyłącznie numer. I na podstawie, jeżeli ktoś by stwierdził, że jakieś nieprawidłowości na budowie, zgłaszałby się do danego inspektoratu. Jasne. Podawał ten numer. Inspektorat już by wiedział odnośnie której te budowy tyczy i mógłby zainterweniować. Natomiast te dane są cały czas właśnie w nieposanowaniu, bo tam jest i adres, i numer telefonu, i pełne imię i nazwisko jest wymagane. O ile w przypadku firm nie stanowi takiego problemu, no to w przypadku przeciętnego Kowalskiego nie każdy musi wiedzieć, kto buduje, co buduje i po co. No i tak, i mniej więcej wiadomo, za ile buduje. Słuszna uwaga, pan Paweł napisał, aż strach pomyśleć, że jeszcze 20 lat temu w wydawanych drukiem książkach telefonicznych do imienia nazwiska przypisany był numer telefonu i adres. Pan Radosław, panie Radosławie, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Chciałbym tylko powiedzieć, że ochrona danych osobowych to fikcja, bo proszę się dostać do jakiegokolwiek zakładu komercyjnego, typu, nie wiem, Orlen, nie wiem, czy Lotos, gdzie na bramie, żeby otrzymać przepustkę, musimy przedstawić dowód. No i druga sprawa to wszelkie umowy, chociażby przy zakupie abonamentu telefonicznego, gdzie mój dowód osobisty jest kserowany. Ja raz nie wyraziłem takiej zgody i po prostu nie podpisałem takiej umowy. I to z mojej strony tyle. 22 minuty po południu, 7 trójek na początku 22. Paweł Makowski, radca w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Z perspektywy polskiego organu ochrony danych należałoby stwierdzić, że są coraz lepiej chronione. I to widać w liczbie skarg, które co roku wpływają do biura GIODO. W poprzednim roku było to prawie 3000 skarg i ta liczba rośnie lawinowo. Potrzeba ochrony danych osobowych stale rośnie. Pewną odpowiedzią na te wyzwania technologiczne XXI wieku jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które będziemy stosować od maja 2018 roku. I tutaj rzeczywiście jedną z tych, która wywołuje największe emocje, jest możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Według zapowiedzi ministerstwa planuje się stworzenie nowego organu, który będzie stał na straży ochrony danych osobowych w Polsce. Z naszej perspektywy przepisy rozporządzenia zdają się nie wymagać tworzenia nowego organu i tutaj GIODO bardzo elastycznie mógłby wejść w tę rolę. W polskim prawie należy również wprowadzić na przykład kary dla administracji publicznej, bo to jest pozostawione decyzji polskiego ustawodawcy. Możliwość obniżenia wieku dziecka, które wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych. Pani Dorota napisała, projekt zakłada niską karę finansową dla sektora publicznego. Ma to sens, ale jednak jak zabezpieczyć interes obywateli, jeśli urzędnicy nie będą mieli odpowiedniej świadomości dotyczącej zasad bezpieczeństwa i pewnej obawy przed konsekwencjami. 7 trójek na początku 22. Panie Januszu, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Jestem wielkim przeciwnikiem tworzenia fikcji prawnych. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Januszu. Tak, już mówię dlaczego. Tutaj dane osobowe mają być chronione bardzo rygorystycznie, nakładane wielkie kary, a tymczasem w tamtym roku polski rząd zafundował gigantyczny wyciek danych osobowych, bo zmuszono obywateli do rejestracji kart telefonicznych prepaidowych. Jak przed chwilą wyczytałem, było to około 10 milionów kart. W związku z tym każdy z obywateli, ja rejestrowałem 4 czy 5 kart, musiałem udać się do punktu w supermarkecie, gdzie za małą szybką podałem pani, bardzo miłej zresztą, dowód osobisty, która sobie skserowała, zapisała moje dane osobowe. W związku z tym te dane, podejrzewam, już krążą gdzieś tam po Polsce, w bazach danych zostały sprzedane. Więc około kilka milionów danych osobowych zostało jednym przyknięciem palców przekazanych przypadkowym osobom, które w supermarketach, nawet w kioskach ruchu siedzą i te dane spisywały. To jest bez sensu. A z drugiej strony gigantyczne kary za naruszenie ustawy. Pan Piotr napisał, Polacy sami prowokują kradzież danych osobowych. Wielokrotnie byłem świadkiem podawania przez ludzi danych osobowych w internecie na anonimowych stronach. Nie czytamy regulaminów sklepów internetowych czy stron, na których podajemy dane. Po prostu zaznaczamy, że akceptujemy regulaminy. Panie Mariuszu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam słuchaczy. Dwa razy został mi skserowany dowód osobisty. Już teraz po prostu nie daję nawet do ręki. ale konia z rzędem temu, który zadzwoni się do tego inspektora, głównego inspektora danych osobowych. Jak to się nazywa? GDK czy coś takiego? GIODO, Generalny Inspektor GIODO, Ochrony Danych Osobowych, tak. Dokładnie. Ja próbowałem się dodzwonić, no i bez skutku tam nikt nie odbiera tego telefonu i nie wiem, no co to jest w ogóle ta infolinia. Ciekawa potrzebna sprawa, ale dziękuję za sygnał. Sprawdzimy przy okazji. Ktoś napisał, dzwonią do mnie banki i nie banki z propozycjami kredytów i innych cudów świata, ale kiedy ja chcę znaleźć numer telefonu do jakiejś osoby, to traktowany jestem jak przestępca, którego trzeba izolować. 7 trójek na początku 22. Roman Przasnyski, główny analityk, Gerda Broker. Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to są dwie kwestie. Po pierwsze, te regulacje są dość nowe i chyba nie tak powszechnie znane tym, którzy szczególnie powinni dbać o te dane, czyli różnego rodzaju instytucjom, firmom, bo jest ich wbrew pozorom bardzo wiele. To nie tylko firmy telekomunikacyjne czy instytucje finansowe, ale również coraz więcej innych firm. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, wydaje mi się, że też jest niedostateczna świadomość samych posiadaczy tych danych, czyli obywateli, co do tego, jak mogą one być wykorzystane w sposób czy nielegalny, czy niezgodny z wolą zainteresowanego i w jaki sposób, czy w jakiej formie można te dane udostępniać, a w jakich nie można. Czyli tutaj tej świadomości zagrożeń wydaje mi się, że jest zbyt mało. Dobre pytanie ktoś zadał piszący. Skąd wiadomo, kiedy przykładowy bank potrzebuje moich danych osobowych do realizowania usługi, a kiedy wymagają ich wyłącznie do celów komercyjnych? 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy dane osobowe są dobrze w Polsce chronione? 26 minut po południu. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Witam. Ja właśnie chciałem, Paweł Zuskiego, chciałem się właśnie podzielić odnośnie tych banków. Niedawno składałem wniosek o kredyt konsumpcyjny do banku. No został odrzucony ze względu na brak zdolności kredytowej. I od tego czasu zostałem zbombardowany dosłownie kilka razy na dzień SMS-ami i ofertą pożyczki w identycznej kwocie, w jakiej składałem wniosek do banku. Czyli bank jako powinien być jakąś instytucją, do której mamy pełne zaufanie. Tymczasem jednak ten bank udostępnił szeroko dane. Na to wychodzi. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo. Dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja dzwonię z Łodzi. Niech pan sobie wyobrazi, że by kupić w Łodzi bilet miesięczny na komunikację miejską, trzeba podać wszystkie dane. Dokładnie wszystkie z dowodu. A w waszym radiu kiedyś się dowiedziałem, że te dane zostały wykorzystane do jakiegoś referendum. Ktoś napisał tak, a propos... Proszę. To ja tylko tyle chciałem zaznaczyć, że właśnie bez wszystkich danych nie można sobie kupić, a to jest przecież przedsiębiorstwo usługowe. A propos jednego z telefonów od słuchaczy, ktoś napisał, kserowanie dowodu osobistego nie jest dozwolone. Operator wymagający tego po prostu łamie prawo. Panie Bogdanie, witamy pana. Halo? Panie Bogdanie, może za chwilę, może pan Maciej jest z nami. Panie Macieju, halo, słyszymy się, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana Kubo, pana wszystkich radiosłuchaczy, kierowców. Ja wypowiem się jako kierowca zawodowy i odpowiem panu, że to jest fikcja, ochrona danych, ponieważ my kierowcy, teraz jest coraz więcej takich przykładów dużych firm, gdzie przyjeżdżamy na za lub rozładunek. I problem polega na tym, że na recepcji, na bramie u ochroniarza, żeby wjechać, się rozładować czy załadować, trzeba a. podać PESEL, b. wpisać serię, numer z dowodu, imię i nazwisko, adres mój i jak ja zwracam uwagę, że to są moje dane chronione, tak. No to proszę bardzo, może pan nie podawać, no ale pan nie wiedzie. No to o czym my mówimy? No, pozdrawiam wszystkich kierowców, szczególnie pana Mariusza z firmy Delty, kłaniam się. Do usłyszenia, pan Bartłomiej zastanawia się i pytam, jak mogę dowiedzieć się, kto sprzedaje moje dane osobowe innej firmie? Często otrzymuję na przykład maile od firm, którym nigdy nie udostępniłem moich danych, tym bardziej, że w mailu zawarte są na przykład mój PESEL czy adres zamieszkania. Pan Tomasz, jeszcze panie Tomaszu? Ja mam przykład firmy akurat windykacyjnej, która działa w imieniu jednego z ubezpieczycieli. Dzwoniąc wielokrotnie, ja nie podaję swoich danych osobowych przez telefon, natomiast dzwoniąc wielokrotnie... I ma pan do tego pełne prawo, nie musi pan. Proszę, oczywiście, że nie. Natomiast ja wiem, jakie są moje prawa, natomiast w ciągu ostatniego miesiąca 10-krotnie miałem telefony z tej instytucji proszące o weryfikację mnie, dzwoniąc na mój numer telefonu, podając moje imię, proszą o weryfikację poprzez podanie na przykład daty urodzenia albo PESEL-a. No, skąd ja mam wiedzieć, że firma, która dzwoni do mnie, jest właściwa? Zawsze może pan zadać pytanie i słuszny wniosek, a jak mamy zweryfikować osobę, która do nas dzwoni? 7 trójek na początku 22, Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon. Z całą pewnością mamy duży problem z egzekwowaniem obowiązującego prawa, ponieważ ustawa, jaka dzisiaj obowiązuje, nie nakłada realnych sankcji na firmy, które nasze dane przetwarzają. Szczególnie nie dotyczy firm zagranicznych, z których usług masowo w Polsce również korzystamy. I w efekcie te największe firmy, ci kluczowi gracze, mogą czuć się zupełnie bezkarni. A więc ich praktyki, jeśli chodzi o ochronę naszych danych, zależą tak naprawdę od ich etyki, od ich polityki, od ich modelu biznesowego, a w mniejszym stopniu od prawa, jakie obowiązuje, bo mogą się nim nie przejmować. I ta sytuacja będzie się zmieniać w przyszłym roku, ale w tym momencie rzeczywiście pod względem egzekucji prawa nie jest najlepiej. 12.30 już w Trójce. Moim gościem jest pan Tomasz Motyliński, administrator Rejs Group, były haker. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam ciebie, witam słuchaczy. Dzień dobry państwu. Z dotychczasowych wypowiedzi wynika, że wielu słuchaczy narzeka na słabą ochronę danych osobowych albo narzeka na sytuację, kiedy to są atakowani przez różne instytucje, różne firmy, którym nie udostępniali danych. Z czego to wszystko wynika? Ze słabych regulacji prawnych, a może dobrych, tyle że rzadko stosowanych? Prawo to mamy nawet pewnie za mocne, rzekłbym. Problem jest gdzie indziej. Problem jest polega na tym, że tak naprawdę nikt nie nadzoruje danych od strony technicznej. Dzisiaj dane są przechowywane w formie cyfrowej, nie papierowej. I przeciętna osoba, firma, która potrzebuje na chwilę zgromadzić takie dane, w teorii musi spełnić szereg warunków. Ale tak naprawdę nikt tego w praktyce nie kontroluje. W praktyce systemy informatyczne nie są prawie wcale zabezpieczone, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. I to jest główne źródło wycieków. Tutędy te dane wyciekają do środowiska. A tego nikt nie kontroluje. GIODO nie ma uprawnień, żeby skontrolować zabezpieczenia serwerów. Zresztą chyba nawet nie mają specjalistów od tego, tak na marginesie. Być może te nowe uprawnienia będzie miałby nowy urząd. A które instytucje szczególnie chętnie gromadzą nasze dane? Gdzie jesteśmy pożądanym towarem? A w bankach? No to na pewno. Wszystkie banki, firmy leasingowe, wszystkie firmy handlowe zajmujące się telemarketingiem. To są firmy, które skupują takie dane, żeby potem dzwonić do nas masowo i proponować nam dziesiątki kredytów, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Taki katalog klientów jest po prostu towarem. Danymi się handluje. Bywa, że takie katalogi są bardzo drogie? Około w tej chwili w Polsce stawka za takie dane wynosi około 7 zł za nazwisko. No, czyli w przypadku na przykład katalogu, który zawiera kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy nazwisk, to jest suma niebagatelna. Zazwyczaj mówimy o bawach, które mają kilkaset rekordów. I jak to wygląda w praktyce? Firma X sprzedaje firmie Y bazę danych, którą to firma Y wykorzystuje na przykład do celów handlowych, promocyjnych, tak? Nie, to jest o wiele trudniejszy temat. Firma X nie sprzedaje, firma X zostaje okradziona z tych danych, często nawet nie wiedząc, że te dane wyciekły z ich serwerów. I to osoby, które te dane wykradły, handlują tymi danymi. Cały czas notorycznie, kilka razy w roku mam kilka propozycji od takich firm, żeby zdobyć dla nich takie dane. No tak, ale to w takim razie, jak interpretować opowieść słuchacza sprzed kilku minut, który zadzwonił i opowiedział, że starał się w banku o kredyt. Tego kredytu ostatecznie nie dostał ze względu na brak zdolności kredytowej. Tymczasem po tej wizycie w banku nagle był atakowany różnymi propozycjami. Źródło było jasne. Po wizycie w banku. Zatem cóż, ktoś okradł bank z danych? Tajemnicą Policzynala jest to, że w tej chwili bardzo kiepsko opłacana kadra bankowa doradza sobie sprzedając te dane na boku. Wszyscy o tym wiedzą, nikt o tym nie mówi. Dzisiaj pensje w bankach nie są rewelacyjne. Kiedyś, jeżeli miało się kogoś w rodzinie w banku, to rodzina była bogata. Dzisiaj panie w bankach, które musiały skończyć studia, pracują niejednokrotnie za najniższą krajową, no jakoś muszą sobie dorobić. To jest tajemnica Policzynala. Każdy o tym wie, nikt o tym głośno nie mówi. Pracownicy banków jawnie handlują danymi osobowymi. Duża to może być skala? Nie śmiałbym oceniać, ale z racji tego, że chyba nie mam wśród znajomych osoby, do której nie dzwoniono z taką ofertą kredytu bankowego, mimo że ona nie szukała albo szukała chwilę wcześniej, śmiem twierdzić, że jest to bardzo duża skala. Czy w dzisiejszych czasach, tak się zastanawiam, ta dbałość o ochronę danych jeszcze ma sens? W czasach, kiedy jesteśmy inwigilowani, kiedy jesteśmy podsłuchiwani przez bardzo liczne służby, także obcych państw, bo Polacy na przykład byli podsłuchiwani przez NSA, to amerykańskie National Security Agency. Czy zatem to wszystko ma sens? Czy to nie jest oparte na jakiejś gigantycznej hipokryzji? To ja powiem na swoim przykładzie. Od mniej więcej 10 lat telefon komórkowy do mnie, adres e-mail, adres zamieszkania można znaleźć w Google, wpisując moje imię i nazwisko. Nic mi się nie stało. Nadal żyją. To prawda, ale z drugiej strony znam osoby, które mają świadomość, że wspomniany przez pana telefon komórkowy jest fantastycznym narzędziem służącym inwigilacji. Niektórzy posługują się aplikacjami, które szyfrują rozmowy. Ma to sens? Utrudnia podsłuchiwanie? Ja sam stosuję takie aplikacje do rozmów biznesowych. Nie rozmawiam na linii, ponieważ podsłuchanie telefonu komórkowego nieszyfrowanego dzisiaj jest banalnie proste. To są urządzenia, które można kupić w sklepach internetowych za 200-300 zł i pozwalają z całkiem sporego dystansu, bo mówimy o dystansie 100-150 metrów na podsłuchanie dowolnego telefonu komórkowego. Znam ludzi, którzy na przykład z dużą ostrożnością podchodzą do bankowości elektronicznej, albo nie korzystają w ogóle, albo mają na przykład do zakupów w sieci osobne karty z limitem środków. To przesadna ostrożność? To przesadna. Wie pan, do kogo dzwoni? No czasy, kiedy taki chłopak jak ja w wieku niespełna 20 lat, w niespełna 4 godziny włamał się do banku, minęły już bezpowrotnie. My wchodziliśmy jako ostatni, jeden z ostatnich krajów Europy na ścieżkę bankowości elektronicznej. Banki u nas odrobiły pracę domową. Mm-hmm. Zainwestowały w najnowsze technologie. Mogę powiedzieć z całą pewnością, jako haker, jako były haker, jako osoba, która siedzi od blisko 20 lat w temacie, że mamy jeden z najbezpieczniejszych systemów bankowych w Europie, jeśli nie na świecie. Tutaj to już jest paranoja, naprawdę. A z drugiej strony, jak sądzę, banki nie są skore, aby chwalić się i publicznie ogłaszać, że oto zostały zhakowane i okradzione. Mają obowiązek podawania takich informacji swoim klientom. Problem polega na tym, że zazwyczaj o tym nie wiedzą, ale mówię z całą świadomością słów. To już nie jest takie łatwe jak dawniej. Dzisiaj nie jest możliwym, aby, mówię, niespełna 20-latek z kilka godzin złamał zabezpieczenia banku. Sam czasami próbuję dla zabawy, jeszcze dla sportu. Naprawdę polskie banki są dzisiaj bardzo dobrze zabezpieczone. A tak a propos, największy sukces w roli hakera, to co to było? Jeden z większych banków w tym kraju o pierwszej w nocy wszedłem do systemu, wysłałem do administratora e-mail o treści dupa z ciebie, nie admin, jak chcesz się czegoś nauczyć, to zadzwoń, a mniej więcej o 7:15 zapukała policja do drzwi, wtedy jeszcze mieszkałem z rodzicami, mój ojciec odpowiedział na pytanie, czy pana syn zna się na komputerach, odpowiedział tak, jest hakerem, jednym z lepszych w tym kraju. Wtedy wyprowadzono mnie w kajdankach, dosłownie w slipkach, w kajdankach z domu, sąsiedzi do dzisiaj opowiadają historię, że prawdopodobnie handlowałem prochami albo bronią, no bo po co by innego przyjechałyby cztery radiowody i panowie w kominiarkach. Z jednym z lepszych hakerów w Polsce. Spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Tomasz Motyliński jest moim gościem. Administrator Reis Group. Pozdrawiam, dziękuję. 22 minuty do 13. Pan Grzegorz komentuje pytanie do słuchacza, czemu rejestrował, przepraszam bardzo, numer prepaid w supermarkecie. Ja zrobiłem to w salonie bez żadnego kserowania dowodu. Najpierw bezmyślne postępowanie, komentuje pan Grzegorz, a potem żalenie się, że ktoś mu dowód skserował i wyciekły dane. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Ponieważ ta bardzo cenna audycja, tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, że nie. Dlatego też, skoro jesteśmy na szczęście w rodzinie krajów Unii Europejskiej, a która ta Unia uchwaliła nareszcie nową ustawę o ochronie danych osobowych, musimy przyjąć tę ustawę, wcielając w życie wszystkie jej przepisy, co na pewno polepszy, uszczelni ochronę danych osobowych w Polsce i to będzie miało sens. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Na pytanie, czy dane osobowe są dobrze w Polsce chronione, pan Wojciech odpowiada, to chyba żart. W pewnym mieście powiatowym na północy Polski znam dwa urzędy, gdzie wszystkie papiery leżą na korytarzach. W tym jest to Urząd Skarbowy. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałbym podać sposób na zweryfikowanie osoby, która nas próbuje zweryfikować. Ja mówię, jeżeli te dane, o które pan pyta, ma pan przed sobą, to na przykład poproszę o podanie dwóch ostatnich cyfr, czy litery z tego zestawu, który ja mam podać. Ale panie Piotrze, ja poradziłbym sobie z weryfikacją, gdybym miał cokolwiek, jakiś dokument od firmy, bądź przedstawiciela firmy, który do mnie dzwoni. Kłopot i problem polega na tym, że ja takiego dokumentu nie mam. Nagle odbieram telefon i pierwszy raz słyszę nazwisko, pierwszy raz słyszę nazwę firmy. No tak, ale jeżeli ktoś ma już moje dane, no bo nieraz tak bywało, że z firmy telefonicznej, czy ktoś próbuje mnie zweryfikować, czy to ja to jestem ja. To ja mówię, proszę podać na przykład ostatnie dwie cyfry mojego PESEL-u. Jeżeli poda właściwie, no to znaczy, że ma i to już mogę podać. Nie mam tej pewności, panie Piotrze, ponieważ może ma, bo ukradł albo kupił pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, witam. Halo, dzień dobry. Witam. No ja mam pewność absolutną, że tymi danymi handluje się w urzędach przy zakładaniu działalności gospodarczej. W zasadzie składa pan papiery do urzędu i teoretycznie nikt o tym nie wie, że pan taką działalność zakłada, oprócz urzędników. Aż tu nagle, w ciągu dwóch dni ma pan 100 telefonów z propozycjami właśnie kredytów, pożyczek i tak dalej, i tak dalej. Na pytanie, skąd osoba dzwoniąca ma te dane? Do mnie kontakt, oczywiście z internetu odpowiedź jest. No ja mówię, jest to niemożliwe, bo w internecie tych danych jeszcze nie ma. Czyli dochodzimy, panie Zygmuncie, do smutnego wniosku, że oto nielegalnie handlują danymi nie tylko bankowcy, ale również urzędnicy państwowi. Ja myślę, że właśnie bankowcy to wręcz kupują te dane. Dlatego, że no tak jak mówię, no przy zakładaniu działalności ma pan do czynienia właściwie z trzema państwowymi instytucjami. Z urzędem skarbowym, z ZUS-em i ewentualnie, no nie ewentualnie, ale jeszcze z REGON się zakłada w... Jasne. Bardzo dziękuję panu za telefon. Pan Mateusz, ciekawy list. Sam byłem świadkiem na najpopularniejszym portalu społecznościowym, jak pewna osoba prosiła o pomoc w odnalezieniu danych osób po ich numerach, uwaga, kont bankowych. Pracownicy dwóch banków zaoferowali pomoc pod postem i po paru minutach osoba miała adresy i dane tych osób. Cudny przykład. Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym w trzech sprawach się krótko wypowiedzieć. Wielokrotnie już próbowałam publicznie podnosić kwestię niekonstytucyjności PESEL-a. Jest to, PESEL w Polsce jest oczywiście niekonstytucyjny i czekam, czy znajdzie się jakaś instytucja, która to w końcu zaskarży i uchyli w Polsce PESEL. Druga sprawa związana z PESEL-em. Jest on praktycznie daną publiczną. Jest w ogóle niechroniony, ogólnie dostępny. Zakres jego dostępu no, po prostu jest powszechny. W związku z tym jest to kpina, że PESEL w Polsce jest broniony, a w ogóle nie powinien należeć do danych osobowych. Bez PESEL odmawia się także pomocy medycznej. Mnie w Warszawie odmówiono takiej pomocy, kiedy odmówiłam zgody na przetwarzanie danych osobowych. I teraz sprawa. Pani Anno, zmierzajmy tak, do konkluzji i do puenty. Krótko, tak, tak. Otóż chciałabym podać przykład przesadnej ochrony danych osobowych osób wynajmujących lokale w blokowiskach, którzy wprowadzają własną przemoc blokową pod wieloma względami. Nie będę tutaj wymieniać. Natomiast są chronieni, nie wiadomo, sąsiedzi nie wiadomo, nie mają w ogóle pojęcia, z kim mają do czynienia i kogo ewentualnie można zgłosić. Tu postawimy pani Anno kropkę. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, za kwadrans 13, Cyprian Gutkowski, bezpieczna cyberprzestrzeń. Dane osobowe w Polsce są chronione tak jak wszelkie inne dane. Tak naprawdę istnieje niebezpieczeństwo naruszeń jak z wszelkimi innymi, no, ale miejmy nadzieję, że niebawem po wejściu RODO te dane osobowe będą dużo bardziej chronione. Rozporządzenie unijne będzie w zdecydowanie większy sposób wymagało uwagi przy przetwarzaniu ich. I myślę, że wtedy już rzeczywiście będziemy mogli mówić o poważnym zainwestowaniu w ochronę danych osobowych. Pani Magdalena pisząca komentuje, czekając w izbie przyjęć, słuchałam, jak pani za okienkiem wykrzykuje nazwiska pacjentów, podając PESEL-e, adresy, telefony oraz nazwiska osób uprawnionych do czynności związanych z pobytem w szpitalu. Można było sobie nagrać, można było spisać. Pani Małgorzato, witam, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym opowiedzieć o sytuacji takiej, kiedy ja mam, że tak powiem, zupełnie niechcący i bardzo niechcący dostęp do nie tylko danych osobowych, ale również informacji o człowieku. Ja mam telefon służbowy, miałam kiedyś biuro w miejscu, gdzie mieszkały również osoby o, powiedzmy, no, nieciekawej sytuacji i w tej chwili, no, permanentnie otrzymuję telefony tego typu. Mhm. Dzwoni pani, przedstawia się, że dzwoni gdzieś tam z jakiejś tam firmy, jakiejś tam, czy w nietypowej sprawie, bo czy ja może znam pana Jana X albo panią Annę Y, mhm, która mieszka przy ulicy takiej i takiej, numer taki i taki. Aha. No więc ja na ten temat w tym momencie odpowiadam, no a jeśli znam, to co? No bo ja tu dzwonię z kancelarii finansowej, chciałabym tą osobę prosić o kontakt. I teraz proszę sobie wyobrazić, co ja wiem w tym momencie. Ja wiem w tym momencie, że pan Jan Y, albo czy ta panna Anna X, tak, mhm, z ulicy takiej i takiej, numer mieszkania włącznie, ma problemy finansowe, bo ją ściga kancelaria finansowa. No wszystko na to wskazuje. Pan Jerzy napisał, ostatnio udostępniono stronę do kontroli liczby punktów karnych w ruchu drogowym. Aby się zalogować, trzeba mieć zaufany profil, do którego trzeba mieć przypisany numer telefonu. Po co takie cuda? Pisze pan słuchacz, poronione prawo, skoro sami rozdajemy na prawo i lewo wszystkie swoje dane. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w podobnej sprawie, o której mówiła chyba moja poprzedniczka, z tym tylko, że ja dostałem taką informację na maila, czyli można by przypuszczać, że no, narzędzia, którymi dysponują w tym przypadku akurat, to jest kancelaria prawnicza z Warszawy, napisała mi informację na temat mojego sąsiada. Mhm. Podany został mój numer telefonu komórkowego na mój adres mailowy z prośbą o to, żebym ja wpłynął na sąsiada, żeby, mhm, ten spłacił zadłużenie. Mhm. Ale kuriozalna sytuacja była wtedy, kiedy ja zadzwoniłem na policję z informacją, że otrzymałem taki telefon, tak, otrzymałem maila, czy nie powinienem gdzieś tego zgłosić. Tak. Pan z komisariatu, policjant, powiedział, że powinienem zasadzić do sąsiada. A, po prostu. Pan Mariusz napisał a propos telefonu od pana Zygmunta, który mówił o wycieku, jak pamiętamy, danych z urzędów. Przy zakładaniu, napisał pan Mariusz, działalności gospodarczej, dane wpisuje się do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, która to jest dostępna w internecie. Sam jestem urzędnikiem, nie ma mowy o handlowaniu danymi osobowymi. Obowiązują nas specjalna polityka bezpieczeństwa informacji. Długo by można o tym mówić, napisał pan Mariusz. Dziękuję za list. list. Pan Tomasz jeszcze. Krótko proszę, panie Tomaszu, witam. Halo? Właśnie ja chciałem tylko powiedzieć to, co pan przed chwilką przeczytał, że te dane są publicznie dostępne w internecie, w bazie CIDG, także tutaj też myślę, że nie ma mowy o wycieku. Pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Maciej. Panie Macieju, witam. Jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Krótko. Chciałbym podać przykład takiej portalu do rezerwacji miejsc hotelowych, schodzi do dobrze działającego, Booking. Tam, żeby zarezerwować pokój, trzeba podać swoje wszystkie dane, łącznie z najdokładniejszymi danymi karty kredytowej, które to dane są drukowane w hotelach i leżą na ladach, w recepcji, wydrukowane ze wszystkimi danymi osobowymi. Dostępne dla każdej osoby, która do tej recepcji wchodzi, również dla tych klientów, którzy tam przychodzą. Także to jest jakby taki bardzo mocny przykład traktowania przez zagraniczne firmy słabe tych danych. Za 10 minut, 13. Dorota Głowacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Generalnie urząd zajmujący się ochroną danych osobowych powinien zostać wzmocniony. Takie w każdym razie są wytyczne na przykład instytucji unijnych. Mamy ustawę o ochronie danych osobowych, mamy w tej chwili GIODO. GIODO jest dosyć mocno przeciążony, więc to jest na pewien praktyczny problem związany z ochroną danych osobowych, że na przykład podmiot, który chce złożyć skargę do GIODO, musi czekać dość długo na decyzję. W tej całej ochronie danych osobowych są takie mankamenty związane na przykład z tym, że kognicja GIODO nie obejmuje działania służb specjalnych, więc wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, jakby związane z działaniami operacyjnymi służb specjalnych, tutaj GIODO nie ma co do zasady swoich uprawnień kontrolnych, a jednocześnie nie ma też żadnego innego niezależnego organu, który by to kontrolował, przynajmniej w sposób efektywny. Ogólnie chciałabym to w ten sposób, że mamy przepisy, które wydaje się, że nie są najgorsze, natomiast jest trochę problem ze skutecznym ich egzekwowaniem. Plus parę takich sfer, które albo nie są uregulowane, na przykład mam tutaj na myśli stosowanie monitoringu wizyjnego, albo są wyłączone na przykład z kognicji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a inne gwarancje nie są też efektywne w tych obszarach. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan dr Maciej Kawecki, koordynator prac nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Witam ponownie, kłaniam się. Witam państwa, witam panie redaktorze. I pan Tomasz Motyliński, legendarny haker. Panie redaktorze, ja jeszcze może króciutko, zanim zaczniemy tą część merytoryczną, ja tylko może odnieść się... Dobrze, tylko ja przedstawię jeszcze drugiego gościa. Oczywiście. Pan Tomasz Motyliński, administrator Rejs Group. Witamy. I jeszcze zanim oddam panu głos, to powiem, że na pytanie dzisiejsze, czy dane osobowe są dobrze w Polsce chronione, jedynie 10% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 90% uważa, że nie. Bardzo proszę, pan dr Maciej Kawecki. Ja chciałem odnieść się do tych bardzo cennych głosów, wskazówek, informacji o naruszeniach. To jest gigantyczne źródło informacji oczywiście dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Natomiast dla nas, dla Ministerstwa Cyfryzacji, głos pani Szumielewicz wskazujący na problemy z egzekwowaniem prawa do prywatności, telefon, w którym słuchacz poinformował o trudnościach z kontaktowaniem się z organem, tak. z organem, długie postępowania, pewne trudności ze specjalistami, duża liczba naruszeń. To wszystko, proszę państwa, jest dowód na to, że w Polsce potrzebny jest krajowy system ochrony danych osobowych. Nowy system, skuteczny system. Ale co do tego, panie doktorze, nie ma wątpliwości. Chciałem tutaj powiedzieć, jakby zadeklarować, że to jest istotne, do tego zmierzam, że minister cyfryzacji widzi potrzebę i wsparcia budżetowego organu, i wzmocnienia systemu, i przyspieszenia prowadzonych postępowań i że celem wszystkich naszych instytucji jest właśnie zniwelowanie takich przypadków, o których dzisiaj była mowa. Panie doktorze, handel na przykład naszymi danymi to zjawisko, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Taki sprofilowany klient, o czym rozmawiałem z panem Tomaszem Motylińskim, kontakt do niego to jest towar, za który płaci się duże pieniądze i chętnie. Będą ograniczenia? Będą ograniczenia, ale one będą wynikały nie tylko z tego aktu, który teraz wdrażamy. One będą wynikały również z rozporządzenia e-privacy, które jest teraz projektowane na poziomie Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Komisja, pan redaktor powiedział o tym dzisiaj w trakcie programu. Komisja Europejska przygotowała projekt wniosku ustawodawczego. W tym momencie rząd jest na etapie przygotowania stanowiska w sprawie rozporządzenia i ono rzeczywiście ma wprowadzić bardzo podobne regulacje, w tym związane z nakładaniem gigantycznych kar finansowych właśnie za naruszenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Telemarketing, następny problem, zmora. Możemy się przed tym jakoś chronić? dokładnie identyczna sytuacja, o której powiedziałem sekundę temu. Spam, telemarketing, identyczna sytuacja. To znaczy działania czy podmiotów biznesowych, czy operatorów telekomunikacyjnych niezamówione wcześniej stanowią również niezamówioną informację handlową. Tomasz Motyliński, raz jeszcze. Jeden problem, jak sądzę, to jest przetwarzanie na masową skalę naszych danych, o czym rozmawialiśmy i rozmawiamy. Inny, ochrona tych danych ukrytych w systemach informatycznych. Nie ma pewnych zabezpieczeń przed hakerami? Są, ale takie zabezpieczenia, jak i ludzie, którzy takie zabezpieczenia potrafią wdrożyć, potrafią zabezpieczyć takie dane, kosztują. Obawiam się, że wielu firm, nawet średniej wielkości, zwyczajnie nie stać na usługi mnie czy moich kolegów. Czyli zapominając o odpowiedzialności karnej na chwilę, w zasadzie gdyby się pan uparł, to włamie się pan do każdego systemu? To jest kwestia opłacalności. Zabezpieczenia można włamać każdy. Jest to kwestia czasu i poświęconych pieniędzy. Jeżeli na złamanie jakiegoś zabezpieczenia będę potrzebował wydać 100 tysięcy złotych i będę musiał poświęcić rok, a zarobię na tym góra 10 tysięcy złotych, to tego robić nie będę. Jeżeli ktoś mi zapłaci milion, to jak najbardziej to będzie opłacalne. To jest tylko kwestia pieniędzy. Pan dr Maciej Krawecki, jeszcze na koniec. Zmienią się zasady dotyczące przetwarzania danych dzieci w internecie. Uznano, że dziecko w wieku powyżej 13 lat może mieć ograniczoną zdolność do pewnych czynności prawnych i na przykład zawrzeć umowę w internecie, prawda? Dokładnie tak. Ustawodawca unijny wprowadza tutaj daleko idące zmiany rzeczywiście. Uzależnił możliwość przetwarzania danych osobowych dzieciaków od uzyskania zgody rodzica. Mhm. Przy czym z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej dziecko to jest osoba do 16 roku życia. Czyli jeżeli 16-latek będzie chciał kupić książkę, założyć konto na poczcie elektronicznej, będzie chciał założyć sobie konto w serwisie z serialami, filmami i tak dalej, będzie musiał uzyskać zgodę rodzica. Nie na skorzystanie z usługi, ale zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, a bardzo często skorzystanie z usługi warunkowane jest odebraniem takiej zgody. My na poziomie krajowym, czyli w naszych tworzonych przepisach prawnych, obniżyliśmy ten pułap wieku lat 16 do lat 13. Czyli zestawiliśmy te dwa wymogi razem z kodeksem cywilnym. Skoro kodeks cywilny uznaje, że od lat, od dziesiątków lat, że 13-latek to jest osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, może zawierać bieżące czynności życia codziennego, dlaczego ma nie móc na przykład założyć sobie konta elektronicznego, bardzo często potrzebnego choćby do funkcjonowania w gimnazjum, w szkole podstawowej. To już jest jakby pewien na przybytek rozwoju nowych technologii. Doktor Maciej Krawecki był moim gościem, wcześniej Tomasz Motyliński. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę jeszcze powiedzieć jedno zdanie? Bo bardzo tak proszę. Mówimy troszeczkę naokoło. Parę lat temu jeszcze system PESEL nasz Polaków był hermetyczny. To znaczy dostęp do tego systemu był tylko po dzierżawionych liniach telefonicznych, system nie był wpięty do internetu. Parę lat temu ten system został rok hermetyzowany i w tej chwili do PESEL-u można się wpiąć z internetu. Kto za to odpowiada? No przepraszam, gdzie było GIODO, gdzie ten system psuto? System był szczelny, był dobry, dzisiaj system PESEL nie jest bezpieczny. System, w którym są dane wszystkich Polaków. To taka moja uwaga ze strony hakera. No, rozumiem, że pod rozwagę i bez odpowiedzi, przynajmniej dzisiaj. Dziękuję za spotkanie. Doktor Maciej Krawecki, Tomasz Motyliński. Miłego dnia panom życzę. To tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóżmy zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów... Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów.